حضور آپ کا برسوں سے یہ معمول ہے کہ آپ عید الفطر کا دن مسجد میں گزارتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ مسجد میں برسوں سے میرا معمول ہے کہ مسجد میں رہتا تھا, مجھے بہت دل جلتا تھا, ایک تو رمضان کی رخصت ہو جاتی سب سما سنا سنا ہو جائے تو دل نہ لگے, دوسرا یہ میرا دعوت اسلامی سے پہلے کا ذہن بتا رہا ہوں, بہت پرانا ذہن ہے, یہ میرا دل بس گھبرا ہے عید کے دن سب رنگین کپڑے پہن پہن کر جیسے رمضان جانے کی خوشی منا رہے ہیں کیا, ایسے ذہن میں آئے گا. تو پھر یہ جگہ جگہ مٹھائی کی دکانوں والے ہوٹلوں والے وہ ٹیبلیں اور کرسیاں بڑھا دیتے ہیں, شامیانے لگاتے ہیں, اس میں بڑے بڑے ریکارڈر ٹیپ ریکارڈر لگا کر خوب گانوں گانے باجے اور میلے, عید کے دن اب تو پہلے سے ظاہر ہے بڑھ ہی چکا ہوگا, تو میرے کو مزہ نہیں آتا تو میں مسجد میں حتی الامکان پڑا رہتا تھا, پھر شام کے ٹائم قبرستان چلا جاؤں, ایسے مطلب پرانا مطلب حساب کتاب. تو الحمدللہ اب بھی یہی ہے کہ میں عید کا دن مسجد میں گزارتا ہوں, تو میں جب متقبین کو بولتا ہوں کہ میں عید کے دن رہوں گا تو بہت سارے بولتے ہیں ہم بھی رہیں گے آپ کے ساتھ عید کے دن, اور پھر میں دیکھتا ہوں کتنے رہتے ہیں میرے ساتھ, اور رنگین شاپ بن کر اور جو بےچارے کراچی سے باہر آ کر پڑے ان کی بات دوسری ہے, ایک کراچی سے باہر والے نے ہاتھ اٹھایا تو خیر میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا, مجھے آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ رہے, انشاءاللہ وہ ملنے والے آتے رہتے میرا دل بہلتا رہتا, مگر میں رنجیدہ بہت ہوتا ہوں, میرا اپنی کیفیت ہوتی ہے, بس مجھے رمضان جانے کا بہت صدمہ لگ جاتا ہے کہ اب کیا کروں کیسے اس کو رمضان کو پکڑ کے کیسے رکھوں, اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. خیر تو اس طرح یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے, پھر کیا کرتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں نا تو ان کو شاپنگ کی پلاننگ ہوتی ہے, شاپنگ کرنی ہے یار اپنے چپل نئے لینے, ابھی چپل لینے جاتے ہیں تو چپل لینے کا تو بہانہ ہے, شیطان نے کان پکڑا آپ کا کہ چپل لے لے, چپل نئے چپل پہننا ہی تو عید ہے, نئے کپڑے پہننا ہی تو عید ہے, تو وہ اس طرح شیطان لے جائے گا بازار میں, تو بازار کا ماحول الامان والحفیظ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے, انہوں نے بڑی پیاری خبر دی ہے کہ روئے زمین پر زمین کا بدترین ٹکڑا جو ہے وہ بازار ہے, بدترین ٹکڑا بازار ہے, تو یہ مطلب بازار میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, بازار میں دنیا بھر کی چیٹنگ وہاں ہوتی ہے, دنیا بھر کا جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے, دنیا بھر کا دھوکہ وہاں دیا جاتا ہے, اب گاہک جاتا ہے دکاندار کے پاس آئیے حضور تشریف لائیے ماشاءاللہ انشاءاللہ میں چائے لاؤ رہے بوتل لاؤ, ایسے مسکے لگاتے ہیں جھوٹا کہیں کا بیپاری وہ چند سکے نکلوانے کے لیے, اور اگر سودا نہیں ہوتا یا آپ نے کوئی سخت بات کہہ دی تو ابھی جس کو حضور حضور کہتے ہیں اس کو دھکا مارتے ہیں, اگلی دکان سے اگلے چوک پر چلا چلا کرتے ہیں اس پر, اور جو مالدار آیا اس کے ساتھ بڑی توازو کرتے ہیں, بہت توازو کرتے ہیں, بڑی پارٹی ہے مالدار ہے اس کو بوتل میں اتارنے کے لیے توازو کرتے ہیں اور اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں, غریب گاہک آیا اس کا بھاؤ نہیں پوچھتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.